stronę huskwarna.pl i znajdź najbliższego autoryzowanego dealera. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 23 dzień kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie zamierzają opuszczać Sejmu. Nie zgodzili się nawet na potrzebne ich dzieciom zabiegi w domu poselskim. Pensje górników wyższe o ponad 7% jest porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej. Można oddać niepotrzebne książki do szpitalnych bibliotek. Zbiórka zaczęła się w kilku miastach. Protestujący w Sejmie rodzice i osoby niepełnosprawne nie zgodzili się przejść do domu poselskiego. Tam Kancelaria Sejmu przygotowała pokój do przeprowadzenia zabiegów. Pikietujący chcieli, żeby fizjoterapeutów zaproszono na sejmowy korytarz, czyli tam, gdzie trwa protest. Matka niepełnosprawnego, 23-letniego Kuby, Iwona Hartwich, mówi, że rodzice obawiają się, że jeśli wyjdą z budynku Sejmu, to nie będą mogli już do niego wrócić. Nie wybieramy się stąd nigdzie. Uważamy, że równie dobrze taki masażysta mógłby wnieść tutaj łóżko, bo te łóżko są specjalistyczne, jest tutaj tyle miejsca i tak składane i po prostu mógłby wymasować, bo tutaj tak naprawdę już nie chodzi stricte o tą rehabilitację taką, którą my wykonujemy, tylko po prostu taki zwykły masaż na rozluźnienie mięśni, nóg, no o to chodziło. Dzisiaj z protestującymi od środy osobami spotkała się zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek. Zapewniła o wsparciu i mówiła, że rzecznik wiele razy zwracał się do różnych organizacji państwowych w sprawie osób niepełnosprawnych. To są rozmowy ze wszystkimi właściwymi organami. Wykorzystaliśmy tak naprawdę wszystkie narzędzia, które nam przysługują na podstawie konstytucji i ustawy. To nie przyniosło efektu, więc my zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić. Opiekunowie osób niepełnosprawnych domagają się zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do wysokości 500 zł, także po osiągnięciu pełnoletności i zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Premier Mateusz Morawiecki obiecał, że zajmie się tym drugim postulatem. W ciągu tygodnia lub dwóch ma być też gotowy projekt daniny solidarnościowej. Na wsparcie niepełnosprawnych mieliby się składać najbogatsi Polacy. Jest porozumienie w sprawie pensji w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Pracownicy dostaną wynagrodzenia wyższe o ponad 7%. Będzie to kosztować firmę w tym roku 280 milionów złotych, w przyszłym 300 milionów. Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Spotkaliśmy się tutaj w połowie pomiędzy żądaniami strony społecznej, a tym, co pierwotnie planowaliśmy. Jest to bezpieczny korytarz, gwarantuje to realizowanie inwestycji. Pierwszy kwartał spółki był bardzo dobry. Jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie to zrealizować. Wyższe pensje będą wypłacane już od tego miesiąca. Szef Solidarności w PGG, Bogusław Hutek, mówi, o ile więcej dostaną pracownicy. Pracownik w wyrobiskach dostaje około 470 zł netto, pracownik poza wyrobiskami 440 albo 450 netto, pozostali pracownicy około 280 netto. Są to kwoty dużo wyższe niż zarząd proponował. Najważniejsze, że pieniądze dostaną ludzie, a firma będzie dalej funkcjonować. Ustalono także nowe zasady wypłaty tzw. 14 pensji, uzależniając część tego świadczenia od stopnia wykonywania planów wydobywczych przez kopalnię. Prezydent Poznania ponownie powalczy o ten urząd w nadchodzących wyborach samorządowych. Jacek Jaśkowiak z Platformy Obywatelskiej jest wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że walka o samorząd jest bardzo ważna. Jeżeli zwyciężymy w samorządach, jeżeli zdecydujemy, jaka będzie Polska lokalna, to właśnie z samorządów może wyjść impuls do zwycięstwa w całej Polsce. Niewykluczone, że w tym tygodniu swojego kandydata wskaże także Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj wymienia się przedsiębiorcy Tadeusza Zyska, posłów Bartłomieja Wróblewskiego i Szymona Szynkowskiego, byłego ministra finansów Pawła Szałamachę i wojewodę Zbigniewa Hoffmana. Dzięki nim pobyt w szpitalu będzie łatwiejszy. Mowa o książkach, które trafią do szpitalnych bibliotek. Rozpoczyna się kolejna wielka zbiórka. Do 20 maja można oddawać książki, które nie są już potrzebne w domowych bibliotekach. Książki można oddawać w 2000 miejsc w 7 miastach Polski, mówi współorganizatorka akcji Katarzyna Nawrocka z Fundacji Zaczytani.org. Wszędzie można przynosić książki, takie książki, którymi chcielibyśmy się podzielić z naszymi bliskimi, którzy leżą w szpitalu. Dzięki akcji powstało 600 bibliotek, a organizatorzy szacują, że w tym roku uda się stworzyć kolejne 100. Od kilku lat regały stoją m.in. w warszawskim szpitalu dziecięcym. Jego dyrektorka Izabela Marcewicz-Jędrysik mówi, że początkowo biblioteki budziły zdziwienie, ale szybko zyskały wiernych czytelników. Te biblioteki weszły już w tradycję naszego szpitala i rzeczywiście pacjenci bardzo chętnie korzystają z nich. Jedną z ambasadorek akcji jest aktorka Julia Kamińska, która sama jako dziecko spędziła wiele czasu w szpitalach i wspomina, że książki bardzo jej pomogły w tym okresie. Zajęcie głowy czymś pozytywnym, czymś innym, to jest po prostu bardzo ważne. Lista wszystkich miejsc, gdzie można oddawać książki, jest dostępna na stronie internetowej zaczytani.org. Martyna Szymczakowska,

the Fosters in their positions. We're waiting for the break of day. When the light of wisdom has itself away, there is yet another kingdom waiting for the break of day. There's another kingdom waiting for the break of day. Ależ dziś państwo byli błyskawiczni, ale trudno się temu dziwić, skoro to Sting w towarzystwie pana Szagiego. Pana Robert Spiekar i pani Barbara Zolbrachtowa otrzymują od nas płyty Stinga i Szagiego. Bardzo serdecznie gratulujemy. Mam nadzieję, że ta płyta będzie wspaniale u państwa w domu brzmiała. Reportaż w Trójce. Są wśród nas przedsiębiorca, samotna staruszka, student. W milczeniu i stresie próbują radzić sobie z sytuacją, w której się znaleźli. Czasem to nieudana działalność gospodarcza, kolejny kredyt albo choroba. Przegapiają moment, kiedy zaczynają się problemy, a potem niespodziewanie bankrutuje firma, rozpada się rodzina, bank wysyła ponaglenia, no i zjawia się komornik. A czasem wystarczy zwykła rozmowa, by znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji. Zwykła rozmowa to reportaż Grażyny Wielowiejskiej. Nie spotkałam nigdy więcej takiej rozmowy. Była czymś wyjątkowym. To nie chodziło o to, że człowiek usłyszy swój głos i się wygada. To nie na tym polega. Człowiek nagle, ja przynajmniej, zrozumiałam, kim jestem. Może dlatego, że kiedy jesteśmy tak zmaltretowani przez życie, to po pierwsze czujemy się niewartościowi, a poza tym bardzo się boimy oceny innych. Strach jest paraliżujący i jest taki degradujący, bardzo upodlający. Pierwszy raz w życiu widzę taką wagę. Wyjątkowość tej wagi polega na tym, że ma trzy, a nie dwie szalki. Dlatego, że ona reprezentuje trzy obszary życia. W powszechnym rozumieniu i świadomości istnieją dwa światy, zawodowy i osobisty czy rodzinny. My tymczasem od samego początku naszej aktywności uważamy, że absolutnie od razu na samym początku trzeba wydzielić trzy obszary. Obszar rodzinny, obszar zawodowy i obszar społeczny. One muszą być w równowadze. Każdy z nich musi mieć tą samą wagę, znaczenie, bo tylko wtedy, kiedy wszystkie trzy będą, zadowolenie z życia mogą osiągnąć. Z racji naszych doświadczeń takich związanych z prowadzeniem biznesu i z porażką biznesową, widzieliśmy, że chcemy osobom, które doznały jakiejś porażki w biznesie, w działalności gospodarczej, pomagać. Okazało się, że jest bardzo jedno proste, podstawowe i najważniejsze narzędzie pomagania drugiemu człowiekowi, właśnie zwykła rozmowa. Nam pomogła zwykła rozmowa, którą potrafiliśmy prowadzić między sobą, taką po prostu o życiu, rozmowę, w której nie ma gry, nie ma udawania, rozmowę, w której nie ma wywyższania się, udowadniania czegokolwiek. I okazało się, że jest absolutnie kluczowa, potrzebna, wystarczająca, żeby już zupełnie odmienić przyszłość człowieka. Prowadziłam agencję reklamową, zajmowałam się od, zresztą zajmuję się od wielu lat reklamą. Byliśmy kiedyś jak rozpieszczone dzieci, bo reklama miała swoje złote lata, ale później te złote lata się skończyły. Zbiegło to się z tym też, że 10 lat temu, kiedy miałam 40, urodziłam kolejne dziecko, moje ostatnie, trzecie. Przestałam chcieć tak pracować na tak wysokich obrotach, większe znaczenie i czas. Zrozumiałam, że trzeba poświęcać rodzinie, a nie pracy, klientom. Zaczęłam sobie zdawać z tego sprawę, że nic swoją pracą nikogo nie uszczęśliwiłam, nikomu nie uratowałam życia. I zaczęłam się wycofywać trochę z pracy, ale będąc właścicielem i prezesem spółki, to nie jest tak łatwo się wycofać. I spółka zaczęła mieć kłopoty finansowe, a ja, ponieważ czułam się w tym wszystkim jakoś sama i coraz słabsza i myślami gdzieś zakotwiczona w czymś innym, zrozumiałam, że nie jestem w stanie sobie z tym jakoś radzić i to się nawarstwiało. Rodzina wiedziała o pani kłopotach? Chyba nie. Ja się chyba bardzo wstydziłam przyznać przed mężem,

podjął taką chęć edukacji ekonomicznej, jak zarządzać finansami. Dlatego, że oczywiście te powody są naprawdę bardzo różne, ale czasami wystarczy pewna podstawowa wiedza, właśnie mówię, z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, kontroli kosztów, szukania nawet źródeł przychodu i się okazuje, że można w miarę racjonalnie i rozsądnie zarządzać nawet małym budżetem, tylko rzeczywiście taka podstawowa wiedza jest w tym zakresie potrzebna. Jest bardzo duża grupa ludzi, którzy po prostu posiłkują się jakimiś małymi pożyczkami, bo jakieś było zdarzenie losowe, bo nie wiem, ktoś umarł w rodzinie, ktoś zachorował, dziecko trzeba było wysłać do szkoły i potrzebne były środki. I potem spłata takiego zaciągniętego zobowiązania już tak bardzo obciąża budżet domowy, że nie wystarcza na życie. W związku z tym kolejna pożyczka po to, żeby spłacić tą pierwszą i żeby jeszcze trochę zostało na życie. Znowu jest obciążenie budżetu i znowu kolejna pożyczka po to, żeby spłacać i się spirala zadłużenia bardzo nakręca, aż człowiek po prostu już jest w sytuacji bez wyjścia, bo już żadna pożyczka nie spłaci tych, które do tej pory zaciągnął. W zasadzie za chwilę straci cała rodzina mieszkanie, bo już są postępowania egzekucyjne i może być kłopot. Czasami bywa tak, że jeżeli ktoś przyjdzie, to musimy zacząć właśnie od tej sfery prawnej, czyli od razu po prostu pójść jakby tą drogą oddłużeniową, bo jest to tak mocna blokada, tak mocne zaangażowanie głowy, myślenia, uniemożliwienie funkcjonowania, że dopóki nie pokażemy komuś, że jest prawna droga pozbycia się długów, to nie ma możliwości podjęcia pracy psychologicznej. To nie jest tak, że trzygodzinna rozmowa z panią Wioletą spowodowała, że ja już jestem na zawsze kimś innym. Są momenty, kiedy się kruszę po prostu i wtedy przechodzę na rozmowę. Bardzo często chcemy wiedzieć, jak w danej sytuacji się zachować, ale już w innej sytuacji nie wiemy, jak się zachować. A ta rozmowa spowodowała, że to tak jakbym nauczyła się wszystkich języków świata. Nie było ważne, jaki się tekst pojawi. Ja po prostu umiałam go odczytać, rozszyfrować. Umiałam się zachować i nie bałam się. Nie bałam się zadłużonej firmy, nie bałam się niczego, to brzmi bardzo tak buńczucznie. I się po prostu wiedziałam, że te rzeczy trzeba po prostu przechodzić. Dla mnie to było odkrycie. Wszyscy mamy dokładnie te same emocje. Nie ma znaczenia, czy ktoś ma 100 lat, czy ktoś ma 50, czy ktoś ma 20, czy 15. Trzeba po prostu się tego nauczyć. Trzeba pokazać ludziom, jak się prowadzi zwykłą rozmowę. My chcemy pokazać innym osobom, że naprawdę to działa, po to, żeby oni poszli do swojego życia i tam zaczęli to stosować w stosunku do swoich bliskich, znajomych, współpracowników, którzy też dobrze by było, żeby zobaczyli użyteczność i zaczęli stosować znowu w swoich światach, w swoich obszarach. A tak naprawdę to nie o to chodzi, że to tylko my możemy robić, bo my mówimy o czymś normalnym, oczywistym, czego może rzeczywiście jeszcze wielu ludzi nie doświadczyło. Ale jak już zobaczą, że działa, to myślę, że ta idea by się rozszerzała i o to nam chodzi. Udało się potem te wszystkie sprawy pozamykać. To nie jest tak, one trwają. Mi się udało po prostu siebie odnaleźć w tym wszystkich kłopotach i to jest bardzo ważne, jeżeli rozpoznajemy siebie i wierzymy gdzieś w siebie, to potem inaczej oceniamy, nie wiem, problemy i konfrontujemy się z zupełnie inną siłą taką w sobie. Nie rozmawiałyśmy przecież o tym moim problemie, a ja wiem, co z nim zrobić. To było takie najcenniejsze. Ciągle mam w pamięci tę rozmowę, jak ona stworzyła mnie na nowo. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Zwykła rozmowa. 7 minut pozostało do godziny 18.30, 7 minut do skrótu wiadomości w Trójce, 7 minut do ekonomii, w niej m.in. o danych płynących z polskiej gospodarki. Do 19.00 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a już teraz Kazik i kwartet Proforma. Jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym wszczepił przed.

Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić klocki hamulcowe już od 229 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. W Trójce czas na skrót najważniejszych wiadomości. W studiu Artur Ewertowski. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez działaczy Platformy Obywatelskiej złożył przewodniczący Rady Mediów Narodowych i były wiceminister kultury Krzysztof Czabański. Jego zdaniem PO podała nieprawdziwe informacje o nagrodach, które rzekomo miał dostać. Chodzi o informacje na billboardach, wedle której jako wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego otrzymał 72 tysiące złotych nagrody. Dostałem jednorazową nagrodę 4200 zł netto, stwierdził Czabański. Skarb Państwa odpowiedzialny za zawalenie się hali MTK w Chorzowie, tak uznał Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpatrując pozew zbiorowy, który złożyło blisko 90 bliskich ofiar katastrofy. Chodziło o ustalenie odpowiedzialności organów państwa za tragedię. Bliscy ofiar nie domagali się konkretnych kwot odszkodowań. Chcą się starać o nie później. Straż Graniczna na Warmii i Mazurach złapała 5 Rosjan poszukiwanych przez polskie sądy. Byli poszukiwani za niezapłacone grzywny. Rekordzista ma do zapłacenia ponad 18,5 tysiąca złotych. 2 Rosjan zatrzymano na przejściu w Gołdapi, a 3 kolejnych na przejściu w Bezledach. Tyle w skrócie, a serwis Trójki o 19. Przed nami burzowa noc, zagrzmi w centrum na południe, a także na południowym wschodzie kraju. Na termometrach od 6 stopni na północnym zachodzie do 12 na południowym wschodzie. Jutro w całym kraju mniej słońca, więcej chmur i niższe temperatury. Od 12 do 21 stopni, deszcz na wybrzeżu i na południowych krańcach kraju. Trójka. Program trzeci. Już teraz widzę, że w Trójce na stole tutaj u nas w studiu pojawiły się dane, wykresy, pewnie jakieś by się znalazły. Także będzie mowa o ekonomii w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ty lepiej powiedz, jaka będzie pogoda na długi weekend. Nie wiem, czy masz takie dane, bo to podobno ma być ładnie. Teraz tak? Będzie takie minimalne załamanie. Pogoda wszystkich nas przestraszy. Będziemy mówić, no nie, znowu długi weekend, jest beznadziejna pogoda. Ktoś to robi nam na złość, ale potem w długi weekend ma być ładnie. Na pewno na Mazurach, bo o tym doniosła nam nasza słuchaczka. No widzisz. Użyłeś słowa załamanie, czego ja nie mogę zrobić, jeśli chodzi o ekonomię, bo to już, powiem szczerze, staje się nudne. Mówimy cały czas, że jest dobrze, bardzo dobrze. Wskazują na to dane chociażby Głównego Urzędu Statystycznego. No ale właśnie, zacznijmy formalnie. Bardzo ważny projekt. Pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, jest moim i Państwa gościem dzisiaj w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam. Nudno, prawda, w tej gospodarce? No tak, dane albo okazują się zgodne z oczekiwaniami, albo lepsze od oczekiwań. I dzisiaj mieliśmy kolejną porcję. Główny Urząd Statystyczny podał nam dane dotyczące sprzedaży detalicznej i tu właśnie mieliśmy do czynienia z tą drugą sytuacją, czyli dane okazały się lepsze od oczekiwań. 9,2% wzrosła w marcu sprzedaż, licząc rok do roku. Tak, i to jest o tyle ciekawa sprawa, że marzec to był ten miesiąc, kiedy zaczął obowiązywać zakaz handlu. W związku z czym mieliśmy 2 niedziele wolne od tego handlu. I tutaj powiem szczerze, jak robiliśmy prognozy, przygotowywaliśmy, no to były wątpliwości, którą stronę to tak naprawdę zadziała, bo mogło zadziałać w ten sposób właśnie, że gospodarstwa domowe czy konsumenci no wydawali mniej w związku z tym, że tą dostępność mieli mniejszą, ale mogło być też tak, że w związku z licznymi promocjami, wydłużonymi godzinami handlu w inne dni, te zakupy mogły być nawet robione większe. I my w tej chwili też nie jesteśmy do końca w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście ta sytuacja miała miejsce, z tego względu, że jeszcze dodatkowo mieliśmy święta wielkanocne, które zawsze też sprzyjają jednak większym zakupom. I to w szczególności widać w kategorii żywność, gdzie wzrost sprzedaży w kategorii żywność jest rzeczywiście bardzo duży, dwucyfrowy. Kolejny miesiąc, czyli kwiecień, tutaj ten miesiąc też będzie no, mocno zaburzony, bo jest to z kolei miesiąc, gdzie mamy te wolne niedziele od handlu aż 4. w skali na przestrzeni innych miesięcy. To jest rzeczywiście bardzo dużo i też trudno będzie tutaj no tak do końca ten efekt oszacować i no spodziewamy się, że te wyniki będą mimo wszystko trochę gorsze w kwietniu niż były w marcu, ale sam marzec był rzeczywiście bardzo dobry, tak jak powiedziałam, dane wyższe do oczekiwań. Co więcej, Główny Urząd Statystyczny też nam podał już dane za dynamikę właśnie sprzedaży detalicznej w całym pierwszym kwartale, dlatego że marzec to jest miesiąc zamykający kwartał. No i tutaj wzrost sprzedaży jest rzeczywiście też bardzo wysoki. Ta dynamika jest na poziomie 8,1%. Dla porównania w czwartym kwartale mieliśmy 7,5%. A więc no, na tej podstawie możemy sądzić, że tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w pierwszym kwartale no, było wyższe niż było w czwartym kwartale. Tutaj oprócz tych danych, o których mówiłam, czyli sprzedaż detaliczna, Główny Urząd Statystyczny nam też dzisiaj podał zrewidowane dane dotyczące PKB i to nie tylko dane roczne, ale również kwartalne. No więc właśnie, ale no, możemy sądzić, że ta konsumpcja w pierwszym kwartale rosła powyżej 5%. No i jak długo może taka sytuacja trwać? Zarabiamy coraz więcej, wydajemy coraz więcej, aż... Ja myślę, że jeżeli chodzi o konsumpcję gospodarstw domowych, to będzie to naprawdę taki bardzo solidny filar naszego tempa wzrostu gospodarczego. Tak jak pan redaktor tutaj mówi, płace w gospodarce, przynajmniej przeciętna płaca rośnie. Mamy transfery w postaci konkretnych pieniędzy, które trafiają do gospodarstw domowych posiadających dzieci w ramach programu 500+. To są też pieniądze, które trafiają do portfeli i gospodarstwa domowe te pieniądze często wydają. Sytuacja na rynku pracy. Sytuacja na rynku pracy też oczywiście sprzyja temu, żeby wydawać, bo obawy o to, że na przykład utraci się pracę, są mniejsze. Nastroje konsumentów są no, najlepsze od wielu, wielu miesięcy, czy nawet lat. I to wszystko no, tworzy taką bazę do tego, żeby właśnie sądzić, że ta konsumpcja będzie nadal bardzo silna. Ja przypomnę, że po wprowadzeniu programu 500+ były takie prognozy ekonomistów mówiące o tym, że to będzie efekt taki krótkotrwały, że ta konsumpcja wzrośnie, potem zacznie nam maleć. Na razie nic na to jakby nie wskazuje, to znaczy no, jest ona po prostu silna. No i musimy wziąć też pod uwagę to, że nasze społeczeństwo jednak jest cały czas społeczeństwem doganiającym kraje Europy, na przykład zachodniej, gdzie ta konsumpcja jest też na innym poziomie i jeżeli będą na to środki i możliwości, to ta konsumpcja po prostu będzie rosnąć. No i właśnie, do tego dodajmy jeszcze ten deficyt, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w ubiegłym roku wyniósł 1,7% PKB, a w 2016 roku w tym samym czasie to było 2,3%. Tak, deficyt sektora finansów publicznych obniżył się i tutaj na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni te dane dotyczące deficytu były różne. Główny Urząd Statystyczny kilka razy je podawał i one były w różnej wielkości. No ostatecznie mamy to 1,7%. Troszkę jest to więcej niż szacowało też Ministerstwo Finansów, bo pojawiała się liczba 1,5%. I to, że deficyt finansów publicznych nam spadł, to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość. Przypomnijmy, że kryterium to unijne to jest 3%, więc jesteśmy w tej chwili dużo, dużo niżej. Ale z drugiej strony mamy jeszcze takie pojęcie jak deficyt strukturalny i ten niestety jest na dużo wyższym poziomie. I to już jest zła informacja, że deficyt strukturalny jest wyższy od tego właśnie deficytu takiego ogólnego, gdzie tutaj z kolei zalecenia komisji są takie, żeby tamten był w ogóle poniżej 1%, on przekracza 2%. No więc jakby te dwie statystyki stawiając koło siebie pokazują nam, że jednak wpływ koniunktury, bardzo dobrej koniunktury, jaka w tej chwili jest, jest bardzo duży na deficyt finansów publicznych. Bo deficyt strukturalny to jest właśnie ten deficyt, który jest jakby odsiane są te efekty właśnie wzrostu gospodarczego. I tak jak powiedziałam, on jest dużo wyższy. Więc dobrze by było, żeby ten deficyt nam malał, a wydaje mi się, że na to się jednak nie zanosi, biorąc pod uwagę chociażby to, jakie mamy wydatki zaplanowane w budżecie i to również, jakie będą jeszcze w tym budżecie, no bo premier Morawiecki zapowiedział ostatnio dosyć dużo takich wydatków. A ma pani na myśli te ostatnie zapowiedzi pana premiera? Tak, również tak. Rosną nam chociażby w tym roku wydatki związane z obniżeniem wieku emerytalnego. To jest jednak już pełen rok, kiedy ten obniżony wiek będzie, prawda, obowiązywał i ta rzesza ludzi, którzy z tego prawa skorzystają, na pewno będzie też się bardzo zwiększać, a w związku z tym i wydatki będą mocno rosnąć. Pani Moniko, tak sobie zanotowałem sobie takie jedno zdanie, przygotowując się dziś do programu. Jaki gospodarczy rok po pierwszych trzech miesiącach prognozują eksperci i jak to się może przełożyć na nasze portfele, ale mamy już niewiele czasu. Ja uważam, że wzrost gospodarczy będzie przynajmniej taki tempo tego wzrostu gospodarczego będzie takie, jak było w roku 2017, czyli 4,6%, a w wersji optymistycznej nie możemy wykluczyć, że to będzie więcej. Chociaż musimy zwrócić też uwagę na to, co się dzieje w strefie euro. Tam to ożywienie do tej pory było dosyć takie solidne, ale pojawiają się dane, które sugerują, że coś zaczyna się niepokojącego dziać. Jeżeli to by się potwierdziło i tam na przykład gospodarka by jednak zaczęła lekko hamować, to pewnie nam się to też przełoży na naszą koniunkturę. Ale póki co popyt wewnętrzny mamy bardzo silny, konsumpcja silna, inwestycje przyspieszają, więc myślę, że to tempo wzrostu gospodarczego będzie bardzo solidne. Cały czas próbuję, kiedy rozmawiamy o takich poważnych sprawach, postawić się na miejscu naszych słuchaczy. Rzeczywiście ma to jakiś wpływ na mój portfel, myśli pani? No ja myślę, że te osoby, które po pierwsze szukają pracy, ją szybko znajdują albo zmieniają pracę dosyć łatwo, to oczywiście to odczuwają. Jeżeli dostają podwyżki, bo musimy też podkreślić, że te podwyżki mają miejsce w różnych branżach. Nie wszystkie branże to odczuwają, ale no, ci, którzy tego doświadczają, to oczywiście czują się lepiej. Ci, którzy dostają transfery socjalne, też na pewno czują się lepiej. Więc myślę, że ogólnie rzecz biorąc czujemy się jednak lepiej i czujemy to, że ta gospodarka jest na tych torach takich właśnie, na torach ożywienia, na torach wzrostu. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, była Państwa i moim gościem. Same dobre informacje mieliśmy dla Państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo się z nich cieszymy. 2, 2, 7, 3. Wspaniałe wiadomości, dobre wiadomości płyną z gospodarki. Trochę gorsze niestety z naszych dróg. Dzwonię z autostrady A1 na wysokości miasta Knurów. Zbliżam się do węzła Sośnica. Jest mega oberwanie chmury, samochody nie jadą, samochody stoją, ja jadę lewym pasem, bo jestem ze służb drogowych, także mam takie prawo, jadę na pomarańczowych światłach ostrzegawczych, ale wszystko stoi, jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja. Jestem pierwszy raz zaskoczony pogodą, a jeżdżę naprawdę dużo i od wielu, wielu lat. Pozdrawiam serdecznie i rozwagę i uwagę apeluję. Bardzo dziękujemy za ten głos. A my już teraz mamy dla Państwa gratkę, szczególnie dla wielbicieli muzyki elektronicznej. Do Polski przyjeżdża niemiecko-szwajcarski duet Grand Brothers. Niezmiernie miło nam ogłosi, że jutro o 19:00 wystąpi w Trójce, oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenie na to wydarzenie. Proszę koniecznie zadzwonić do Helen. 2, 2 i 7 3. Grand Brothers w Trójce jutro o 19:00. A już teraz Anita Lipnicka i Ptasiek. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w mojej brzegu. chwilami kaskady gwiazd. 3 po 3. Mariusz Ciślik, witam Państwa w towarzystwie Adama Małczyka, satyryka, artysty kabaretowego, formacja Szatle. Witam Cię. Bardzo serdecznie witam Państwa i Ciebie też. Lubisz Robin Hooda? Lubiłeś w dzieciństwie te książki, te filmy. Kevin Costner był taki jeszcze, taki serial, taki dziwny, mistyczny w polskiej telewizji w latach 80. Podobały Ci się? Bardzo mi się podobał. Tam zespół Klanet, zdaje się, robił muzykę, dobrze pamiętam? Tak, bardzo dobrze pamiętasz. Tak, ale powiem Ci, że wolałem Janosika tutaj, naszego polskiego Robin Hooda, jednak to było mi bliższe, Pieniny, tam też jeździłem jako dziecko, ale bardzo mi się sama idea podobała, grabienia bogatych. I dawania biednym. No tak. Pan premier Morawiecki uznał, że Janosik jest wiecznie żywy, czy też Robin Hood jest wiecznie żywy i postanowił trochę zabrać bogatym i trochę dać biednym tym, którym się gorzej powodzi i wymyślił w ten weekend, ogłosił światu, że chce stworzyć taki przepis, że ludzie bogatsi, najbogatsi, czyli 0,5% całej populacji podatników będą oddawali część swoich dochodów dla tych najbiedniejszych i to będzie takie janosikowe, czy też solidarnościowe. Słusznie? Bardzo mi się pomysł podoba. Zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz, że pewnie niechcący zasugerowały, że pan premier Mateusz Morawiecki jest banitą i jest wyjęty spod prawa, no bo właśnie taki był przecież los Robin Hooda i Janosika. Ale racja była po jego stronie, po ich stronie. Tak jest. Tak jest. Ja, ich, ja jak oglądałem te filmy, to serce moje było po ich stronie. I powiem szczerze, tutaj przy tej inicjatywie też moje serce jest po stronie premiera, dlatego że uważam, że najbogatsi powinni się dzielić. Ja też tak uważam. To jest piękna inicjatywa. Mam dwa problemy z tą inicjatywą. Po pierwsze, powstała ona dopiero wtedy, kiedy rodzice niepełnosprawnych dzieci zaczęli protestować w Sejmie. A przecież można było to zrobić wcześniej. Tu nie mówię tylko o tych rządach, tylko o poprzednich też. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że wydaje mi się, że zanim się ogłosi coś, no to powinna ta ustawa, czy ten podatek, czy ta danina powinna być jednak przygotowana. Czyli powinniśmy w ogóle wiedzieć, o czym rozmawiamy, o czym dyskutujemy, a pan Robin Hood Morawiecki powinien wiedzieć, co ogłasza, prawda? Bo znowu zaczynają się jakieś spekulacje, niepotrzebne już jakieś kłótnie, jakieś swary. Także wydaje mi się, że to najpierw powinno być jednak przygotowane. On ma złego doradcę, ja mógłbym być jego doradcą. No to już wiemy, kogo przy nas wprowadzenie następnego podatku zapyta o zdanie. Jakby co, dysponujemy numerem telefonu Adama Małczyka. Mnie to jedna rzecz zaskoczyła, no bo jednak jak pan premier, zanim został szefem rządu, był szefem wielkiego banku międzynarodowego, który ma oddział w Polsce, czyli w zasadzie działa na jakby niekorzyść ludzi, z którymi kiedyś współpracował, czyli ludzi najbogatszych, mówiąc szczerze. No, a może jest tak, że pan premier dokładnie wie, ile najbogatsi w Polsce mają pieniążków, dokładnie wie, ile sam ma pieniążków, bo przecież człowiekiem jest bardzo majętnym i też wie, że jest taka chęć dawania i dzielenia się. Ja uważam, że to jest bardzo okej, natomiast wydaje mi się, że lepiej, jak ludzie się dzielą z własnej woli, niż są do tego przymuszani. No, ale wiesz, nie znam nikogo, kto by dobrowolnie płacił podatki. Myślę, że wprowadzenie, powiedzmy, podatku w imię solidarności społecznej nie jest kompletnie pozbawione sensu. Ja bym uważał na mówienie, że coś się robi w imię czegoś, bo przecież w imię pokoju to i wojny są wywoływane. 3 po 3. Wspomnieliśmy o Janosiku, o pieninach i proszę bardzo, zanim zdążyliśmy to powiedzieć, pani premier Szydło pojechała do Krościenka i spłynęła Dunajcem. I nie brzmi to dobrze. No nie, no to przecież słynny spływ Dunajcem z Flisakami na przełomie rzeki, pięknym, otoczonym górami, naprawdę efektowne miejsce, jedno pewnie z najpiękniejszych w Europie tego typu miejsc. No myślę, że twój postulat taki właśnie, żeby władza była bliżej Janosika, został spełniony, zanim go wypowiedziałeś, można powiedzieć. Teraz, wiesz co, zaczęła mi wyobraźnia pracować, jak zacząłeś mówić o tym Janosiku i tam w Janosiku ta kobieta Janosika to była Marina, prawda? Tak. I teraz, jak sobie wyobrażam panią premier za młodu, ty, to ona mogła tak wyglądać. Ona mogła być taka świarna dziołcha, to by się wszystko Ja nie podejmuję tej rozmowy. To są komplementy, to nie jest seksizm, musimy to rozróżniać. Uważam, że pani premier powinna założyć kapelusz i by wyglądała jak flisak i to też by było ładnie. Naprawdę. Szkoda, że nie założyła. Może tak, ale ja uważam, że całe to wyjście do ludzi, no wszyscy wiemy, że ten cyrk się co jakiś czas odbywa, prawda, że nagle politycy jadą w teren, spotykają się z ludźmi i robią niewiarygodne niewiarygodne rzeczy, bo to tutaj ktoś pociągiem się przejedzie, a tu ktoś, nie wiem, pójdzie do sklepu, zrobi zakupy, pani premier teraz pływa. To wspomniałeś o politykach poprzedniego rządu, czyli byłej premier Ewie Kopacz. Nie rozdzielam ich tutaj. I byłem premierem Donaldzie Tuską. Robią to wszyscy politycy i uważam, że to jest złe, bo gdyby naprawdę chcieli być blisko ludzi, to by się odbywało na co dzień. Nie jeździliby limuzynami, tylko tak jak politycy na przykład, nie wiem, w Holandii dojeżdżaliby na rowerach do pracy, nie odgradzaliby się od społeczeństwa i to jest bycie wśród ludzi i takie ciągłe, prawda, a nie tylko okazjonalne. Tak powinno być. Ja żałuję na przykład jednego, że to nie pan prezes Kaczyński był na tym spływie. Dlaczego? Ale nie wyobrażasz sobie tego? Pan prezes Kaczyński stoi na tej tratwie, w tym kapeluszu, o którym mówiłeś, trzyma, bracie, ten wielki kij flisacki, odpycha łódź i spływa. No przecież to by sondaże skoczyły po prostu do 80% moim zdaniem. Panu prezesowi na pewno. 3 po 3. A teraz temat rzeka. Bo rzeka dzieli Warszawę na dwie części, prawą i lewą. Kraków zresztą też dzieli, w którym mieszka mój szanowny rozmówca Adam Małczyk. Zdaje się, że na południową i północną bardziej można powiedzieć. No i wielkie kontrowersje wywołała sprawa, że na części bulwarów po jednej stronie Wisły można było pić alkohol zgodnie z prawem, a po drugiej stronie bulwarów właściwie nie ma i tam nie można było pić alkoholu. To niesprawiedliwe. To niesprawiedliwe, oczywiście. Ale to się zmieniło, ponieważ dosłownie tuż przed weekendem zapadła decyzja, że Rady Warszawy, że będzie można na tak zwanej plaży Poniatówce pić alkohol. O, no i super. Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Z tym, że rzeczywiście jest problem z tym, że te miejsca są wyznaczone, dla mnie przynajmniej jak czytam, bardzo niejasno. W Krakowie, powiem ci, że jest duża sprawiedliwość i duża jasność, bo u nas w ogóle nie wolno pić. Czy to jest zasługa... I w ogóle w miejscach publicznych. Czy to jest zasługa turystów z Wielkiej Brytanii? Mogli do tego przyłożyć, wiesz, swoje 3 grosze, ponieważ rzeczywiście oni się upijali i czasami leżeli w miejscach niedozwolonych, że tak się wyrażę. Natomiast ja myślę, że problem nie jest w tym, żeby pić, bo ja nie mam nic przeciwko piciu alkoholu na zewnątrz. Problem jest w tym, ile się pije, prawda? I no tutaj oczywiście moglibyśmy zgłębiać ten problem, że to jest kultura picia i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze oprócz tego, fajnie byłoby, jak się pije alkohol gdzieś na zewnątrz, jak już jest to pozwolenie sprzątać po sobie, bo ja widziałem zdjęcia. No w Warszawie to marnie idzie, niestety. No tragedia była, słuchajcie, jakaś. Naprawdę, ludzie przyszli, wypili, wyrzucili wszystkie opakowania, zostawili, poszli do domu. No to już jest moim zdaniem niefajne i niekulturalne i to już nie ma nic wspólnego z piciem, tylko z dobrym wychowaniem. Wygląda na to, że trzeba zabronić picia zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, prawda? Ja tego nie powiedziałem, absolutnie nie. Ja uważam, że trzeba właśnie nakazać edukować, po lewej i po prawej stronie, edukować i zabronić śmiecić. Ale jak już jesteśmy przy tym piciu po lewej i po prawej stronie, to można powiedzieć, że w Warszawie lewica wygrywała z prawicą. To w wyborach u nas jest inaczej ostatnio. No widzisz, czyli wszystko się wyrównuje. 3 po 3. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Adam Małczyk. Ja nazywam się Mariusz Cieślik i słyszymy się jutro. Dziękuję. 8 minut pozostało do godziny 19:00. 8 minut do serwisu Trójki, a już teraz Krzysztof Zalewski i Jak dobrze. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi w fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. W górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki pół drogi, pół stan. I mi